hiszen neked is, nekem is ugyanolyan jó. Minek otthon ülni itt a bungaló? Hát gyere, gyere, már a torkomban a szívem, keresem őt, de sehol sincsen. Elszédülve bolyongok a szobában, mi lesz ebből a viharban a gatyában? Pedig hip-hop, oda jön a kip-kop, azt mondod, hogy stip-stop, és hiheted a nőt. Utána pik-pak, lekerül a flik-flak, a szőnyegen a nyik-nyak, nyesegeted őt. Úgy is szerint.